يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتے ہیں. جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے آ گئے، اور جبکہ آنکھیں پھترا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے. سامعین، ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. جنگ خندق میں اللہ کی نصرت کا نزول. جنگ خندق میں جو 5 ہجری ماہ شوال میں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں پر جو اپنا فضل و احسان کیا تھا اس کا بیان ہو رہا ہے. جبکہ مشرکین نے پوری طاقت سے اور پورے اتحاد سے مسلمانوں کو مٹا دینے کے ارادے سے زبردست لشکر لے کر حملہ کیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں جنگ خندق 4 ہجری میں ہوئی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے. اس لڑائی کا قصہ یہ ہے کہ بنو نظیر کے یہودی سرداروں نے، جن میں سلام ابن ابو حقیق، سلام ابن مشکم، کنانہ ابن ربی وغیرہ تھے، مکے میں آ کر قریشیوں کو، جو اول ہی سے تیار تھے، رسول اللہ سے لڑائی کرنے پر آمادہ کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ ہم اپنے زیر اثر لوگوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہیں. انہیں آمادہ کر کے یہ لوگ قبیلہ غطفان کے پاس گئے، ان سے بھی ساز باز کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا. قریشیوں نے بھی ادھر ادھر پھر کر تمام عرب میں آگ لگا کر سب گرے پڑے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. ان سب کا سردار ابو سفیان صخر ابن حرب بنا، جو اس وقت مشرک تھے، اور غطفان کا سردار عینہ ابن حسن ابن بدر مقرر ہوا، جو بعد میں مسلمان ہوئے. ان لوگوں نے کوشش کر کے 10,000 کا لشکر اکٹھا کر لیا اور مدینے کی طرف چڑھ دوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس لشکر کشی کی خبریں پہنچی تو آپ نے بمشورہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی مشرقی سمت میں خندق یعنی کھائی کھدوائی. اس خندق کے کھودنے میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم مہاجرین و انصار شامل تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس میں حصہ لیتے تھے، کھودنے میں بھی اور مٹی ڈھونے میں بھی. مشرکین کا لشکر بلا مزاحمت مدینہ منورہ تک پہنچ گیا اور مدینہ کے مشرقی حصے میں احد پہاڑ کے متصل اپنا پڑاؤ جمایا. یہ تھا مدینہ طیبہ کا نچلا حصہ. اوپر کے حصے میں انہوں نے اپنی ایک بڑی بھاری جمعیت بھیج دی، جس نے اعالی مدینہ میں لشکر کا پڑاؤ ڈالا اور نیچے اوپر مسلمانوں کو محصور کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو، جو 3,000 سے نیچے تھے اور بعض روایات میں ہے کہ صرف 700 تھے، لے کر ان کے مقابلے پر آئے. سلع پہاڑی کو رسول اللہ نے اپنی پشت پر کیا اور دشمنوں کی طرف متوجہ ہو کر فوج کی ترتیب دی. خندق جو رسول اللہ نے کھودی اور کھدوائی تھی، اس میں پانی وغیرہ نہ تھا، وہ صرف ایک گڑھا تھا جو مشرکین کے ریلے کو بے روک آنے نہیں دیتا تھا. رسول اللہ نے بچوں اور عورتوں کو مدینے کے ایک محلے میں کر دیا تھا. یہودیوں کی ایک جماعت بنو قریظہ مدینہ طیبہ میں تھی، مشرقی جانب ان کا محلہ تھا. رسول اللہ سے ان کا معاہدہ صلح مضبوط تھا، ان کا بھی بڑا گروہ تھا، تقریباً 800 جنگجو لڑنے کے قابل مرد ان میں موجود تھے. مشرکین اور یہود نے ان کے پاس حیی ابن اختب نظری کو بھیجا. اس نے انہیں بھی شیشے میں اتار کر سبز باغ دکھلا کر اپنی طرف کر لیا، اور انہوں نے بھی ٹھیک موقع پر مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی اور علانیہ طور پر صلح توڑ دی. باہر سے 10,000 کا وہ لشکر جو گھیرا ڈالے پڑا ہے، اندر سے ان یہودیوں کی بغاوت جو بغلی پھوڑے کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے. مسلمان 32 دانتوں میں زبان یا آٹے میں نمک کی طرح ہو گئے. یہ کل 700 آدمی کر ہی کیا سکتے تھے. یہ وہ وقت تھا جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے کہ آنکھیں پھترا گئیں، دل الٹ گئے، طرح طرح کے خیالات آنے لگے، جھنجھوڑ دیے گئے اور سخت امتحان میں مبتلا ہو گئے. مہینہ بھر تک محاصرے کی یہی تلخ صورت قائم رہی. گو مشرکین کی یہ جرأت تو نہیں ہوئی کہ خندق سے پار ہو کر دستی لڑائی لڑتے، لیکن ہاں گرا ڈالے پڑے رہے اور مسلمانوں کو تنگ کر دیا. البتہ عمرو ابن عبدود عامری، جو عرب کا مشہور شجاع پہلوان اور فن سپہ سالاری میں اکتا تھا، ساتھ ہی بہادر جی دار اور قوی تھا۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے اپنے ساتھ چند جاباز پہلوانوں کو لے کر خندق سے اپنے گھوڑوں کو کدا لایا۔ یہ حال دیکھ کر رسول اللہ نے اپنے سواروں کی طرف اشارہ کیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہیں تیار نہ پا کر رسول اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم اس کے مقابلے پر جاؤ۔ آپ گئے، تھوڑی دیر تک تو دونوں بہادروں میں تلوار چلتی رہی، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کی یہ شعر علی رضی اللہ عنہ نے کفر کے اس دیو کو تہ تہ کیا، جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ فتح ہماری ہے۔ پھر پروردگار نے وہ تیز و تند آندھی بھیجی کہ مشرکین کے تمام خیمے اکھڑ گئے، کوئی چیز قرینے سے نہ رہی، آگ کا جلانا مشکل ہو گیا، کوئی جائے پناہ نظر نہ آئی، بالآخر تنگ آ کر نامردی سے واپس ہوئے، جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ جس ہوا کا اس آیت میں ذکر ہے بقول مجاہد رحمہ اللہ، یہ صبا ہے، اور اس کی تائید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں صبا ہوا سے مدد دیا گیا ہوں اور عادی دبور ہواؤں سے ہلاک کیے گئے تھے۔ عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنوبی ہوا نے شمالی ہوا سے اس جنگ احزاب میں کہا کہ چل ہم تم جا کر رسول اللہ کی مدد کریں، تو شمالی ہوا نے کہا کہ گرمی رات کو نہیں چلا کرتی، پھر ان پر صبا ہوا بھیجی گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مجھے میرے ماموں عثمان ابن مذعون رضی اللہ عنہ نے خندق والی رات سخت جاڑے اور تیز ہوا میں مدینہ منورہ بھیجا کہ کھانا اور لحاف لے آؤں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے اجازت مرمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے جو صحابی تمہیں ملیں انہیں کہنا کہ میرے پاس چلے آئیں۔ اب میں چلا، ہوائیں زناٹے کی شائیں شائیں چل رہی تھیں، مجھے جو مسلمان ملا میں نے اسے رسول اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور جس نے سنا اڑے پاؤں فوراً رسول اللہ کی طرف چل دیا، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہوا میری ڈھال کو دھکے دے رہی تھی اور وہ مجھے لگ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا لوہا میرے پاؤں پر گر پڑا، جسے میں نے نیچے پھینک دیا۔ اس ہوا کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی نازل فرمائے تھے، جنہوں نے مشرکین کے دل اور سینے خوف اور رعب سے بھر دیے، یہاں تک کہ جتنے سرداران لشکر تھے اپنے ماتحت سپاہیوں کو اپنے پاس بلا بلا کر کہنے لگے، نجات کی صورت تلاش کرو، بچاؤ کا انتظام کرو۔ یہ تھا فرشتوں کا ڈالا ہوا ڈر اور رعب، اور یہی وہ لشکر ہے جس کا بیان اس آیت میں ہے کہ اس لشکر کو تم نے نہیں دیکھا۔